Şanı. Avbu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulü Amma. Kardeşim biri sormuş. Selamun aleyküm hocam. Hacca gitmediği halde birine hacim diye hitap etme hükmü nedir? Ya o cahili toplumun nida çeşitlerinden bir tanesi onu Müslümanlar bıraksınlar. Yani onlar zaten İslam'la alay etmek isteyen insanların ilk ihdas ettiği şeyler de sonra artık örfi bir hale dönmüş. Bu tarz şeyleri biz bırakalım. Müslümana yakışmıyor. Kerihtir. Allah'ın dostunu bilendir. Tabi hakkında açık bir nas yok. Biz sadece zannımızı söylüyoruz. Kardeşim biri sormuş. Fasıklar Allah'ı görecekler mi? Bu konu ehl-i sünnet vel cemaat arasında ihtilaflı münafıklar yani. Fasıklardan daha ziyade. Münafıklar Allah'ı görecek mi? Çünkü onlar biliyorsunuz kafirler. Hadiste de diyor ki en son bu ümmetin içerisinde münafıklarıyla beraber bu ümmet kalacak. Allah kendini gösterecek. Diyecekler biz senden Allah'a sığınırız. Farklı bir surette, ilk geldiği suretin dışında farklı bir surette. Biz senden Allah'a sığınırız deyince bu sefer ne olacak? Allah ilk göründüğü surette görünecek ve diyecekler sen bizim Rabbimizsin münafıklarla beraber. Sonra secdeye çağrılacaklar, münafıklar secde edemeyecekler. Şimdi hadisleri cem etmek biraz zorlaşmış. Arasat'a dair anlatılan hadisler ve Kur'an'da ve sünnette varid olan Allah'ın kıyamet günü görüleceğine dair hadisler. Şimdi genel ayete baktığımız zaman kelle yevmeydin an rabbihim le mahcubun diyor ayette. Andolsun ki o kafirler o gün Rablerini görmekten neyler? Mahcuplar, örtülüler. Yani Allah onlara kendini göstermeyecek. Münafıklar dünyada İslam hükmü alsalar da ahirette kafir hükmündeler. Arasat hadisinde de ümmetle kalıyorlar. İmtihana girecekler çünkü secde imtihanına. Dolayısıyla bu konuda ümmet ihtilaf ettiler. Ümmet icma etti ki kat'i bir şekilde nasları bu konuda cem ederek ümmet şunu söyledi. Dediler ki müminler Rablerini görecektir, kafirler görmeyecektir. Bak bu asıldır. Bu itikada dair asıldır. Bu konuda ehl-i sünnet vel cemaate muhalefet edenler, ehl-i sünnet vel cemaat kat'i aslı inkar ettikleri için tekfir etmişlerdir. Kat'i aslı inkar ettikleri için tekfir etmişlerdir. Sonra konuşmuşlar. Demişler ki peki fasıklar, peki münafıklar Rablerini görecekler mi? He? Onlar görecek mi? Naslar bu konuda açık olmadığı için cem'i için ne yapmışlar? Mücadele sarf etmişler. Birisi demiş görecek onlar da, birisi demiş göremezler. O naslara aykırıdır. Allah en doğrusunu bilendir. Doğru kavli bilmiyoruz hangisidir. Allah kıyamet günü gösterecek. Anladım. Şimdi bir tane cemaati sormuş bir tane arkadaş ama o cemaatin ismini zikretmeyeceğim ben. Demiş onlar mesela tebliğ akıldan başlıyor. Çünkü onlar bu asrın mutezilesiler. Biri akıldan dem vuruyorsa bil ki o mutezilidir. Biri yani bu Berbahari'nin verdiği ölçüdür ha. Yani Berbahari diyor ki bugün kim diyor şeyden konuşsa sen söyle adını. Vaad ve vaid tevhid şirkten konuşsa diyor kendi vakası için söylüyor. Bil ki o haricidir diyor. Çünkü o dönemde hariciler millete buradan başlıyormuş davete. Kim diyor akıldan konuşsa bil ki o mutezile'dir diyor. İlk başladığı yer o. Çünkü adam mukaddime yapacak arkasına bir şey koyacak da mukaddimesinde bir şey söylüyorsa. Kim diyor aşktan muhabbetten konuşuyorsa o diyor zındık bir sofidir diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani insanların sözleri vardır. İnsanları birbirinden ayırır bunlar. Dolayısıyla hani bugün o cemaatin sorduğunuz o cemaatin tebliğde akıldan başlama sebebi kendilerinin bu aslın mutezile uzantısı olması sebebiyle kaynaklanıyor. Evet. Yani onların bu düştüğü hataya çok fakih de düşmüş. Bidata sapan birçok fakih de düşmüşler. Allah hatalarını affetsin, bağışlasın o alimlerin, o cemaatin değil. Vallahi bu soruyu bir arkadaş sormuş, ismi de yazıyor. İslam devleti nasıl kurulur? Yani o arkadaşa lazım değil bu ya. Boş yani o şu açıdan söylüyorum. Sen onunla mükellef değilsin yani. Onu ehli düşünür, karar verir nasıl olacağını. Min husnü islamil mer'i terkû mâlâ yani kişinin İslam'ının güzelliğinden biri kendini ilgilendirmeyen mâlâ yani terk etmesidir. Da'mâ yeribuka ilâ mâlâ yeribuk. Seni ilgilendirmeyeni bırak ilgilendirene bak diye de Allah Resulü aleyhissalâtu vesselâm nasihatte bulunmuştur. Ben de soru sahibine bu nasihatleri yapıyorum. Yani bir soru daha sorulmuş da çok o soru sahibine de lazım değil bu sorunun cevabı. Onu da geç. Aleykümselam kardeşim. Abdest sırasında ağza ve buruna ayrı ayrı avuçla su verilebileceğine dair sahih hadis var mı? Var. O da Resulullah'tan nakledilen uygulamalardan bir tanesi de ama sahih olan, en doğru olan rivayetler, görüş tek bir seferde ağza ve buruna su vermektir. İbnül Kayyum el-Cevzi'nin kitabında olmadığını söylüyor. Olabilir. İbnül Kayyum sahih görmemiştir o noktadaki hadisleri. Ben de elimdeki kitaplarda ve internette bulamadım. Rabbim ilminizi arttırsın demiş. Sebat versin. Amin. Yani bu konuda rivayetler dediğim gibi inşallah gücümüz yeterse bulup çıkarmaya gayret ederiz fırsat olduğunu. Birkaç sorum olacak demiş arkadaşım biri. Karı koca arasında bir konuda anlaşmazlık varsa ve iki tarafın görüşleri için delilleri varsa meselenin hallolup büyümemesi için iki tarafın nasıl hareket etmesini tavsiye edersiniz. Evlilikler internetten bir tane kapalı perdenin arkasında iki tane zinakarın kendi arasında yaptığı evlilikler olduğu için onlara çok diyecek bir şey yok da usulüne uygun evlenenlere nasihat ediyorum. Usulüne uygun evlenen adamın birisi vesile olmuştur. O evlendirmiştir. Ondan sonra arada vesile olan adamları alırsın. Akrabadan birer tane Allah'ın ayette de وَحَكَمَا مِنْ اَهْلِهِ وَحَكَمَا مِنْ اَهْلِهَا Kadın ailesinden bir hakem, erkeğin ailesinden bir hakem alırsın. Onlar aklı başında şeriatı bilen hikmet sahibi, hikmet sahibi, basiret sahibi, Allah'tan korkan bir ilim sahibinin yanına giderler. O onlara gerektiği şekilde dinler, onlara nasihat eder, vaaz eder, sulha çağırır onları. Eğer gerçekten ilim sahibi orada sulhun fayda vermeyeceğine inanıyorsa o zaman onları şer'i akdini boşayabilir. Ama boşanma Allah'ın en sevmediği, en buğz ettiği helaldir. O yüzden gücü yettiği kadar Müslümanlar bundan sakınsınlar. Peygamber'in hadisini bugünkü lanetliklere hatırlatıyorum. Çokça tada bakanlara lanet olsun diyor aleyhissalatü vesselam. Kastı yani gereksiz meselelerden boşanan erkek ve kadınlardır. Gereksiz meselelerden boşanan erkek ve kadın. Erkeklere söylüyorum, istediğiniz karıyı bu dünyada bulamazsınız. Kadınlara söylüyorum, istediğiniz erkeği de bu dünyada bulamazsınız. Çok böyle ideal erkek veya kadın arayan varsa biraz dişini sıksın cennette bulur. Çünkü her insanın eksiği var. Allah ayeti kerimede diyor ki kadınlarınızdan kerih gördüğünüz bir şey varsa siz iyiliğine bakın. Bak bu açıkça gösteriyor ki biz ehlimizden veya ehlimiz bizden. Mefhumul muhalefe vardır. Usul kaidesidir bu da kuralındır. Tam zıttı da söz konusudur. Ailemiz de bizde kerih görebileceği bir şeyler olabilir. Biz kerih görülen yani olana değil kerih olmayan bizim için ayette dediği gibi umulur ki Allah, bak işaret ettiği yere bakın Allah subhanahu teala'nın, umulur ki Allah Celle Celaluhu size onlarda büyük hayırlar kılmıştır. Yani o kerih gördüğün kadının var ya, onun hayırlı taraflarına bak. Çünkü sana onu eşin kılan kaderiyle hükmettiği kaderiyle Allah subhanahu teala'dır. Öyle mi? Başka biri de olabilir. O kadar adam o kadar adamla evlenmek ister, boşanmak ister. Ama herkes istediğini yapamaz. Allah'ın dilediği olur. Öyle mi? Dolayısıyla demek ki Allah kaderiyle bize eş kılmış. Allah kaderiyle bize eş kılmışsa o zaman ne yapacağız? Mızmızlanmaya, kerih bakmaya, hemen boşanma yolunu ama canımız sıkıldı. Öyle bir durum söz konusu olmaz. Allah'tan korkacak, sabredecek. Bunu tavsiye edebiliriz. İkinci soru. Eğer cihat farzı aynı ise neden davet çalışmaları için veya daha basit sebeplerden dolayı biz Müslümanlar darul harplerde kalıyoruz? Bunlar şer'an geçerli mazeretler sayılır mı? Yani şimdi cihat dediğin şey çok bizim arkadaşlar sadece internetten, YouTube'dan video izledikleri için, cihadı öyle tanıdıkları için zannediyorlar video izlemektir cihat. Öyle değil yani, o kadar basit değil. Cihat eşittir para demektir. Cihat eşittir lojistik destek demektir. Bugün o sizin izlediğiniz çatışan mücahitlere yani o sizin oturduğu için kınadığınız insanlar para gönderiyorlar. Oturdu diye kınadığınız insanlar lojistik destek sağlayıp işte yiyecektir. Bu gibi şeyler tedarik ediyorlar. Oradaki insanlar basış sıkıştı mı hemen darül küfre kaçıp geliyorlar ki bizim şu ihtiyacımız var, şunu halledelim diyorlar. O yüzden hani hamasi sözlerle olmaz. Şer'i hüküm hikmettir. Hikmet ise eşyayı yerli yerine koymaktır. Allah'ın izniyle öyle bir merhale gelir ki o zaman tabii ki hiçbir Müslümanın küfür beldesinde yaşaması gerekmez. Orada artık Müslümanlar kendi maişiyetlerini artık Allah yolunda elde ettiği ganimetlerden sağlayabilirler. O zaman tamam haydi hep beraber gidelim, savaşalım, ganimet alalım. Öyle mi? Biz de yiyelim. Ne güzel yani. Sabah işe gitmek yok, akşam gelmek yok. Gidip çatışıyorsun. Çatışmanın sonucunda karşı tarafın malını alıyorsun, yiyorsun çatır çatır. Yani güzel, herkesin hepsine hoş gelen bir şey. Ama bugün mücahitler ganimet alsa adı hırsız olacak. Bak geldiler halkın malı çalıyor diyecekler. Doğru mu? Mücahitler onu yapamıyorlar. Nereden gelecek onlara o kadar para? O yüzden böyle hamasi sözlerle bu işler olmaz. Şimdi abi sorunun devamında askerliğe dair bir şey sormuş da. Yani adamı götürüyorsalar ilk izinde kaçar çıkar, ilk fırsatta çıkar, ikrahla götürdüyseler. Yani meseleyi o kadar böyle dallanıp budaklandırıyorlar. Yok işte gelecekler, ya gelsin alsın götürsün ne yapalım yani. İki tane tokat atacaklar, tecrit edip özel koğuşa atacaklar. 2-3 ceza verecekler, atacaklar. Çok mesele çok basit aslında. Meseleyi büyütürsek çıkılmaz olur yani. Bu kadar basit, çok konuşursak büyük bir mesele gibi algılanır. Geçelim inşallah. Tarikat nedir? İslamiyet'te tarikat var mıdır? Tarikat, tarik kelimesinin çoğuludur. Yollar demektir. Bugünkü manasıyla şirk cemaatlerinin genel adıdır. Onun İslam'la alakası yoktur. O sonradan ihdas edilen sapık bir dindir. Ehli de kafir, cehennem ehlidir. Aleykümselam hocam. Rabbim ilminizi arttırsın. Bu iki soru soracağım. Namazda secdedeyken ayaklarını hayaya doğru diktiğinde, havaya doğru, namaz bozulur mu? Şimdi arkadaşlar, insanın bir kere, bak bu soru daha önce de soruldu. Yani alnı yerdeyken, iki eli yerdeyken ve dizleri yerdeyken havada ayaklarını tutması gibi bir şey söz konusu olamaz yani. Yani şimdi kafamızda bir bidat var ya, önceden Hanefilikten kalma, anlatacağım inşallah. Önceden Hanefilikten kalma bir şey var ya, hani baş parmağını Ali çiviyle çakmış, kan gelmiş. O yüzden sağ baş parmağını yerinden hiç oynatmamış diye bir tane nereden geldiği belli olmayan bir rivayet var ya. Onun üzerine insanlar zannediyorlar ki adam ayağını hafif kaldırsa abdest veya namaz bozulur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken sahih rivayetlerde geri geri adım atmış, ayaklarını kaldırmış. Yani secdeye giderken bilerek geri gitmiş peygamber. Bu peygamberin unutulmuş sünnetlerindendir. Yani namaz kıldığınız yerdeyken, kıyamdayken, ruku yaptıktan sonra, rukudan kalktıktan sonra secdeye giderken bir adım geri gidip secdeye gitmek peygamberin sünnetidir aleyhissalatü vesselam. Eğer ayağı yerden kaldırmak, oynatmak şey olsaydı, namazı bozsaydı peygamberin kim bozulması gerekirdi? Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu olmaz. Tamam geç, ondan sonra bakalım. Cehalet özrüyle alakalı piyasada yazılmış hani faydalı kitaplar çok. Mesela bu konuda Murat Gezenler'in yazdığı Cehalet Özrü kitabı var. Onu tavsiye edebiliriz okumanız için. Sonra irca saldırılarına reddiyeler var. Orada da bu konuyu az çok irdeliyor. Gene Murat Gezenler'in çalışması. Arudül Cehil kitabı var. Gene kitap Raşid İbni Ebu Ula'nın yazdığı, Türkçe'ye tercüme edildi. Gene şeyin var. Siz söyleyin adını. Ali Farrac'ın İslam hukuku açısından cehalet kitabı var. Tabi bu kitapları bilgi edinmek için okuyun. Yani o kitaplardan bir hüküm çıkarmak için okumayın. Ya çünkü o kitaplarda çok güzel nakiller var da eşya yerine koymak lazım. Sapsaman birbirine giriyor. Şimdi biri ircaya çağırıyor. Ona biri reddiye vereceğim diye olmadık ölçüsüz tekfirler ortaya koyuyor. Bu tarz böyle aşırılıklar yani kitaplarda malum var. Yani genel bilgi sahibi olmak için okuyun. Neticeye de ilimden anlayan ilim sahibi fakihlere sorun. Onlar Allah'ın izniyle inşallah size yardımcı olur bu konuda. Parfüm sıkılan elbiseyle namaz kılınır mı? Onu cevaplarız da. Parfüm sıkılan elbiseyle namaz kılınır mı? Parfümün önce yapısına bakmak lazım. Yani önce alkole dönmek lazım. Alimler orada tartışmışlar. Alkol necis midir, değil midir? Alkol necis midir, değil midir? Çok kavi, çok ciddi bir ihtilaftır. Alkolün necis olduğuna inanan varsa ondan kılamaz. Parfümden, çünkü parfümün parfüm olabilmesi için elde edilen sıvı koku bir çeşit alkolle karıştırılır. 1-2 gün bekletildikten sonra artık o gaz halini alır ve bu şekilde kullanılabilir. Yoksa kullanılamaz zaten parfüm. Dolayısıyla eğer alkol necistir kavlini alırsak biz şey yapamayız. Siz söyleyin adını, parfüm sıkamayız. Sonra demiş 3 yıldır teyzem Müslüman, çocuklar için katlanıyor. Ne yapması lazım? Çocuklar için katlanmaması lazım. Allah için bitirmesi lazım. Tamam inşallah. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfurullah.